kärleken nu spelat ut sin roll. Det var fel, så dumt utav mig, såra dig sådär. Fast ibland är det ju så som livet är. Men har du glömt dina tårar tills imorgon? Kan vi två någonsin älska som igår? Jag vill ju tro på en framtid när jag vaknar, där du önskar god jul och gott nytt år. Jag sitter där med ditt fotografi och tänker på hur framtiden ska bli. Ja, du sa att du förlät mig. Menar du det där? Eller ska vår kärlekssaga sluta här? Men har du glömt dina tårar tills imorgon? Kan vi två någonsin älska som igår? Nytt år.